بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته असीं क़ुर शरीफ़ पढ़ण जी कोशिशि करियूं पिया त तर्जुमे सां सिंधी तर्जुमो था कयूं पंहिंजी सूरत अल बकरा हींअर पढ़ूं था पिया इनशा अलामीन बकर जी माना आहे वहड़ी नंढी ॻऊं जेका अञा हुनजो ज़िक्र ईंदो हिन क़ुर शरीफ़ हिन में सूरत में अॻिते आयत नंबर 67 खां वठी आयत नंबर 72 ताईं वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी इन अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा قالوا اتخذنا هزوا هنا کا وٹھی والله مخرج ما كنتم تكتمون 72 آیت تائیں یہ قصہ ہے جو کو پنجو قران شریف میں اچے تو بکر موسی علیہ السلام جی قوم کے متعلق ان جو اصل جو کو ہے سو کتاب ڈیوٹرونومی میں ہے یہ سٹوری ہے ایک قسم کی کتاب تورات جو کو ڈیوٹرونومی پنجوں کتاب تورات جو उन मज़ी आहे एकवीह चैप्टर में अहिड़े क़िसो हुन में थोरो अॻिते पोइते ॻाल्हि हूंदी जेका क़ुर शरीफ़ में ॿिए नमूने में आहे लफ़्ज़नि में ऐं जूठोनामी में ॿिए नमूने में लिखियलु आहे बहरहाल पोइ हिन क़िसे ते ॼण हिन सूरत जो नालो आहे ऐं पंहिंजो सूरत वॾी वॾे में वॾी सूरत क़ुर शरीफ़ जी हीअ आहे जो हिन में 40 रुखू आहिनि यका 28 सिपारा यानी 12 हिसो क़ुर शरीफ़ जो हिन सूरत हिकिड़ी में आहे ऐं हिन में 286 आयतूं आहिनि हिन सूरत में 6111 या 6000 केतिरा सौ कुझु लफ़्ज़ आहिनि पोइ लफ़्ज़नि ॻणण जो इख़्तिलाफ़ु थिए थो जो वाओ हिते ॻणिजे या लाओ हिते ॻणिजे या न ॻणिजे पोइ अहिड़े नमूने सां उहे जीअं बि ॻणनि था पोइ अॻे उलमान जेको ॻणियो त 6111 कशफ़ुल इसार उदतुल अबरार पंहिंजो ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी जे शागिर्द रशीदुद्दीन अल महबदी जे किताब में हुनजो तइदादु जेको आहे सो ॼाण आयल आहे 6111 जा अल्फाज़ आहिनि ऐं हुन मंझि 25,500 तक़रीबन हरूफ़ आहिनि हरूफ़ लेटर अखर जेके आहिनि से उहे हिते 25,500 हरूफ़ आहिनि ऐं हीअ पंहिंजे मुसफ़ जी तरतीब जेका आहे यानी क़ुर शरीफ़ जीअं असीं पढ़ूं था उन में हिन जो नंबर जेको आहे सो ॿियो नंबर आहे सूरत ॿियो ॿी नंबर सूरत हीअ आहे पहिरीं सूरत जेका आहे सा अलहमदिल्ला पंहिंजो सूरत फातिहा उन खां पोइ सूरत जेका आहे सा अल बकरा पर सीपारो जेको पहिरियों आहे सो शुरू थिए थो अलिफ़ ला मीम खां पंहिंजो सूरत फातिहा जेका आहे सा पहिरें सीपारे खां ॿाहिरि आहे ॼण पहिरें सूरत खां अव्वल आहे इहो मुक़दमो आहे जीअं किताब लिखंदा आहिनि पहिरीं मुक़दमो लिखिबो आहे ॿ अखर लिखूं या फलाण पंहिंजो पोइ वरी पोइ हाणे चैप्टर पहिरियों त पोइ हाणे इन लिहाज़ खां हीउ चैप्टर ॿियो जेको आहे जेको बकरा जो आहे सो पहिरें सिपारो इतां खां शुरू थो थिए ऐं पंहिंजो अलहमद फातिहा जेका आहे सूरत खां ॿाहिरि आहे मतिलबु पहिरें सिपारे खां पर ज़ाहिर आहे पहिरीं सिपारे में ई पढ़बी पोइ हाणे केॾांहुं वञिबो पर पहिरियों सिपारे जो नालो जेको आहे सो अलिफ़ लाम मीम खां ॼण शुरू थो थिए त इहो पहिरियों सिपारो थियो ॿी ॻाल्हि त जेके मके में जेसीं रसूल सलाहु जन हुआ त उते 13 साल हुआ मदीने मुनवर में 10 साल वफ़ात खां अॻु में हिजरत खां वठी वफ़ात ताईं 10 साल जो अरसो मदीने में थियो त हुते मके शरीफ़ में जेके आहिनि से 86 सूरतूं नंढियूं वॾियूं जेके अॻिते पोइ ते क़ुर शरीफ़ में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते आहिनि पोइ उहे ॼण 86 सूरतूं आहिनि ऐं हीअ उन्हनि अव्वल सूरतुनि मज़ा आहे बकर सूरत बकर जेका मदीने में लथी इन करे पहिरियों नंबर मदीने में लथल सूरतुनि मंझि हीअ सूरत ॻणिजे थी हिन जो नंबर उन हिसाब सां नज़ूल जे हिसाब सां यानी नाज़िल जीअं थी तनज़ील जहिड़े नमूने सां क़ुर शरीफ़ थियो आहे त 86 सूरतूं हुन पासे जूं मके शरीफ़ जूं त 87 सूरत इन हिसाब सां तनज़ील जे हिसाब सां 87 सूरत, पर पोइ ईअं न आहे त सूरत बकरा जेका हिकिड़े ई वक़्तु लथी, हिकिड़े ॾींहं में लथी या हिकिड़े हफ़्ते में या हिकिड़े महीने में या हिकिड़े साल में, न हिन में केतिरा महीना केतिरा वक़्तु लॻंदा, पोइ ॿियूं सूरतूं बि तेसिताईं पियूं लहंदियूं, पर सूरत आल इमरान पई लहंदी, सूरत माइदा जा हिसा पिया लहंदा, सूरत ॿियनि सूरतुनि जा जेके बि लहणा आहिनि से पिया लहंदा, पर पोइ हीअ न हज़ूर सलाह सम खे हज़रत जिब्राईल इस्लाम ॿुधाईंदो त हीअ आयत हिते रखो, हीअ आयत हिते रखो, हीअ आयत हिते रखो, उन लिहाज़ खां हीअ जेका सूरत वञी मुकमिल थींदी पंहिंजे आख़िरी जेके आहिनि आयतूं काफ़िरीन हाणे इते वञी सूरत इहा ख़तमु थींदी, पर 286 आयत, पर इहा इहे आयतूं किथे आख़िरी आयतूं जेके आहिनि से किथे आहिनि, उहो जीअं हज़रत सलाह सां फ़रमायो त हीअ मूंखे महिराज में तोहफ़ो मिलियो आहे, पोइ महिराज जो मतिलबु आहे त मके में महिराज थियो या मदीने में महिराज थियो, पोइ जिते बि महिराज थियो उते ई आयतूं जेके आहिनि से इहे मिलियूं आहिनि। हिन खां अॻु में जेका 281 जी नंबर सूरत आहे, जेका आयत आहे 281 आहे जेका फ़तकू यौमन तुरजाउन फ़ीए इलाह सुमत वफ़ा कुल नफ़्सिन मां कसवत वहमला युज़लमून, या जेका असां हजतुल विदा वारे ॾींहं ते अरफ़ात में लथी आहे ऐं उन वक़्तु जेको रिबा जे मुतलिक़ जेके अहकामात बि आया, सो थी सघे थो त हिन खां अॻु में जेके आयतूं आहिनि रिबा जे मुतलिक़ 279, 280 वग़ैरह वारियूं आयतूं अहिड़े नमूने सां उहे उन ज़माने में लथियूं हुजनि, पर बहरहाल अलाह खे ख़बर आहे त सूरत हिते कॾहिं पूरी थी थी ऐं किथे थी पूरी, मतिलबु केतिरो वक़्तु लॻो हिनखे सूरत खे लहण में। बहरहाल इहो ख़बर पए थी त पंहिंजो 16 महीना थी विया हलिया जो बदर जी जंग जेको आहे शुरू थी, ऐं बदर जी जंग में रमज़ान जो महीनो जेको आहे सो अची वियो, त सूरत लैलतुल सूरत अन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र जेका आहे सा उते लथी आहे पंहिंजे मके में, पर पोइ जेके ॿिया अहकामात आहिनि उन सां मुतलिक़ उहे जेके आहिनि से लथा आहिनि रोज़नि जे मुतलिक़ जेको बस के कहिड़ो नंबर आहे पंहिंजो उहे आयतूं जेके आहिनि से हिते हिते आहिनि पंहिंजो मखे में, त इहो 16 महीना उनखे लॻा। ऐं हिन खां अॻु में जेको आहे क़िबले जो बदिलजणु जेको आहे से अकूल सुफ़ा वारियूं इहे जेके आयतूं आहिनि से उहे इन बदर जे वाक़े खां पोइ जूं आहिनि, उहे 17 महीना ॼण उहे थी विया हलिया हिजरत खे, त अहिड़े नमूने सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहे लथियूं आहिनि, पोइ अॻिते पोइ ते लथियूं आहिनि, पोइ अलाह ताला हिन तरतीब सां हज़रत जिब्रील इस्लाम जे मारफत रसूल खे ॿुधायो त तव्हां ईअं रखो जीअं हींअर असां वटि मौजूदु आहे लोह कलम में, ईअं आहे जीअं असां वटि मसफ़ में तरतीब सां रखियलु आहे। हाणे असीं चाहियूं था त हिकिड़ो सरसरी नज़र जीअं जंहिंखे चइबो आहे तायराना निगाह, हिकिड़ो विझूं सॼी हिन सूरत ते त सूरत किथां थी शुरू थिए, हुन में कहिड़ा कहिड़ा मज़मून आहिनि, कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं ऐं कहिड़े कहिड़े नमूने सां वञी सूरत ख़तमु थी थिए। पहिरीं नंबर आयत खां वठी 286 नंबर आयत ताईं कहिड़ा कहिड़ा अहकामात, कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं, कहिड़ो हिकिड़ो सरसरी निगाह सां तायराना निगाह सां हिकिड़ो जीअं पखी उॾामंदो आहे हेठां ॾिसंदो वञे, तीअं अहिड़े नमूने सां असीं ॾिसूं त हिन में सूरत में छा आहे। हाणे पहिरीं चइजे त जेको सूरत फातिहा में अर्ज़ु कयोसीं त या अल्ला असांखे सिधो रस्तो ॾेखार ऐं पंहिंजो नियमत कयल वारनि जो रस्तो ॾेखार ऐं ग़दब थियल वारनि जो रस्तो, ॾमर थियल वारनि जो रस्तो न ॾेखार ऐं गुमराह थियलनि जो रस्तो न ॾेखार। पोइ अलाह ताला उन जे जवाब में ॼण हीअ सूरत ॾिए थो त पंहिंजो हीअ किताबु थो लाहियां तव्हांजे लाइ जेको हिदायत जो किताबु आहे, पर हीअ किताबु जेको हिदायत उनजे लाइ थींदो जेके लारे बफ़ी हुदल मुतकीन, हीअ किताबु जेको आहे सो हिदायत आहे तखवा करण लाइ, अलफ़लामीम ज़ालिकल किताबु लारे बफ़ी हुदल मुतकीन। हा लारेब जेको आहे मुंहिंजो दोस्त वेझाड़ो पंहिंजो साईं सिद्दीकी साहिबु उन पंहिंजी नियाणी हींअर ॼाई अथसि वेझड़ो ई हुनजो नालो लिखियो अथऊं लारेब, अलहमदिल्ला लारेब अला बेशक उन में को शक कोन्हे, पर पोइ नाला माण्हू रखंदा पंहिंजे सम्झार अलाह ताला उन्हनि खे उन में बरकत ॾिए माई में नंढड़ी नियाणी खे वॾो करे अलहमदिल्ला, पर लारेब नालो अॻे कोन्ह ॿुधोसीं हाणे ॿुधूं पिया। पोइ हाणे इहो थियो लारेब फीए हुदल मुतकीन, हीअ मुतकिन जे लाइ हीअ किताब हिदायत आहे। हीअ सॼो किताबु हितां खां वठी आख़िर ताईं अनास ताईं, पहिरीं चयोसीं ॿिए खां वठी सीन ताईं, इहो सॼो बसि आहे, काफ़ी आहे। हाणे हिन सूरत में आहे त हीअ किताब जेको आहे सो कंहिंजे लाइ, जेके मुतकी आहिनि, पोइ जेके ग़ैब में मञनि था ऐं जेके क़ाइमु रखनि था निमाज़ खे, ऐं जेके इन्फाक़ कनि था यानी ख़र्चु कनि था, ऐं जेके पंहिंजो ईमान आणनि था जेको तोखां अॻु में गुज़री चुको आहे ऐं जेको तोते नाज़िल थियो आहे उन ते, ऐं आख़िरत में बि ईमान रखनि था, उहे ई जेके आहिनि से उलाइक अला हुदम रबिम, हिदायती आहिनि तुंहिंजे रब खां, ऐं उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, उहे ई फलाह पाइण वारा आहिनि। हाणे फलाह जेका आहे माना सेल्वेशन, जेको माना त छुटकारो, छुटकारो कहिड़ो आहे, क़यामत ॾींहुं जेको हिसाबु थींदो उन में जेको छुटकारो थींदो उन्हनि जो, जेके अलाह ताला क़बूल कया, चऊं वञो उन्हनि खे हुकुम थींदो तव्हां वञो जन्नत में, उहे छुटी विया, उहे छुटकारो थियो उन्हनि जो, उन्हनि निजात पाती, उन्हनि मुफ़लिहून इले फलाह वारा आहिनि, उहे सक्सेसफुल आहिनि। अंग्रेज़ी में हुनखे चइबो कामयाबु, अंग्रेज़ सक्सेसफुल, सम्झो। त पोइ हाणे सक्सेस कहिड़ी आहे हिन दुनिया में, तव्हां वज़ीर आज़म थी वञो हलिया, बादशाह थी वञो हलिया, वेठा कुदा कमु कंदो, वेठा माण्हू माराईंदव, पोइ इहा तव्हांजी फलाह कोन्हे, हिन में छुटकारो कोन्हे, उहो दोज़ख जो दरवाज़ो खुलियो पियो आहे। पर जेकॾहिं तव्हां वाक़ई वॾे उहिदे ते चढ़ियो ऐं अलाह खां ॾिनो ऐं रसूल जे हुकमनि ते, अहकाम ते, क़ुर जे अहकाम ते हलियो ऐं सुठा कम कया, त पोइ त बराबरि तव्हांजी कामयाबी आहे। अलाह खे मञियो, ईमान रखियो, त पोइ सुठो थियो तव्हांजे लाइ। पर जेकॾहिं वॾा वॾा उहिदा, वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं, वॾियूं नौकिरियूं, वॾा पघार, वॾा महलात, ही हू, पर उन में फलाह कोन्हे, उन में कामयाबी कोन्हे, उन में निजात कोन्हे, उहो कोन्हे का निजात, उन मज़ उहो छुटकारो कोन्हे, छो जो उते हुकुम थींदो हिसाब वारे ॾींहुं त हलो बाबा होॾां जहन में तव्हांजे लाइ खुलियो पियो आहे, त पोइ छुटकारो कोन्ह थियो, उहो थियो वञी मुसीबत हिकिड़ी वॾी। त इन करे हीअ जेके पंज आयतूं पहिरीं हिन सूरत जूं जेके आहिनि से छुटकारे वारियूं मोमिननि जे लाइ, जेके मुतकी परहेज़गार ईमान वारा निमाज़ ते क़ाइमु ग़ैब खे मञण वारा, ग़ैब माना जो अलाह ग़ैब ॾिसूं कोन था असीं, अलाह किथे आहे, आहे की कोन आहे, पर पोइ चऊं था हा अलाह आहे, छो जो हुन ख़लकियो आहे आसमान ज़मीन, हू हीअं बिना ख़लकनि जे ख़लकजी कोन वियो आहे, ठही कोन वियो आहे, जीअं अथीस ताईं जेके एग्नोस्टिक या जेके सेक्युलरिस्ट आहिनि जे चवंदा ईअं पैदा थी वेली धरती आसमान ज़मीन, असीं बि ईअं पैदा थियासीं हलिया, पर न जेके मञनि था भई अलाह आहे, जंहिं ख़लकी आहे काइनात सॼी, त पोइ उहो जेके आहिनि से उहे मञण वारा, उहे ईमान वारा आहिनि। ऐं अल ॿियो ग़ैब जेको आहे सो जन्नत कंहिं ॾिठी आहे, जो दोज़ख कंहिं ॾिठो आहे, असां कोन ॾिठो आहे। नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम खे ॾेखारियऊं महराज जे ॾींहं ते, ऐं ॿियान सगुरनि खे ॾेखारींदा हुआ, छो जो उन्हनि जो ईमान जेको आहे सो तक़वियत वारो हुअणु खपे। पोइ ॿिया जेके मोमिन मुस्लमान आहिनि, पोइ उहे ग़ैब खे मञनि था, पोइ हुकुम जेको उहो थियो ॼण इल्मु छा चइबो आहे त ऐनल यकीन कोन्हे, पर उहो इल्मु यकीन आहे, यानी जेको अलाह ताला मोकिलियो आहे पंहिंजे वही जे मार्फत पंहिंजे रसूल पाक ते, असां मञूं था त इहो रसूल पाक असांजो सचो, उहा ॻाल्हि जेका असांखे कई अथसि, हीअ किताबु जेको आयो आहे सो सचो आहे, इन करे असीं मञूं था। बाक़ी असां ॾिठो कोन्हे जन्नत, असां ॾिठो कोन्हे दोज़ख, असां ॾिठो कोन्हे अलाह खे, असां ॾिठो कोन्हे अंबियान खे, अगरि ॿियनि खे, तंहिं करे इहो मञूं था, इहो इल्मु ग़ैब आहे नमूने में। ऐं इहे सभई ॻाल्हियूं थियूं। हाणे इहे थियूं पंज आयतूं हिन सूरत जूं पहिरियूं, जेके जंहिं ते सॼो बुनियादु सॼे क़ुर जो अॻिते ॼण इहो हले थो त तकवा वारा परहेज़गार माण्हू हीअ आहिनि, मोमिन माण्हू हीअ आहिनि। उनखां पोइ ॿ आयतूं जेके आहिनि से अचनि थियूं काफ़रनि जे सिलसिले में, त पंहिंजो हिन लज़ीन कफ़ुरु सवान अंदर पंहिंजो इहो जेको आहे ॿई आयतूं जेके आहिनि से काफ़रनि जे मुतल। उन खां पोइ 13 आयतूं यानी 8 आयत खां वठी ऐं 20 आयत ताईं केसिताईं जेके आहिनि से मुनाफ़िकनि जे मुतल। मुनाफ़िकनि जो वॾो जेको काफ़र आहे, पधरो काफ़र आहे, असांखे ख़बर आहे त हीअ काफ़र आहे, पर मुनाफ़िक जेको आहे सो असां सां बि ठहियो पियो हले, वरी होॾां वञे थो पंहिंजनि वटि, त उते हुन सां थो माना उहो असांजा पेर कटींदो, जड़ कटींदो, असांखे ख़बर कोन पवंदी, जो मिठी छुरी चवंदा हुआ वेचारा, मिठी छुरी हेठां पाण ख़बर पवंदी, पेरनि हेठां ज़मीन निकिरी वई हली। हमरा मुनाफ़िक जेको आहे सो उहो ख़तरनाक वधीक आहे पंहिंजे हुन काफ़र खां। काफ़र पधरो ई पधरो परे खां, बाबा हीउ काफ़र आहे, बसि कोन थो मञे, बाबा नथो मञा, नथो वञे, बाबा ठीकु आहे, असीं तोखे सुञाणूं था, तूं असीं सुञाणी थो, पर हू जेको मुनाफ़िक़ आहे तंहिंखे न को असीं था सुञाणूं, न को पंहिंजो हू असांजा पेर कढंदो ज़मीन हेठां ऐं राह असीं धू वञी कंदासीं पट ते, त इहो कमु आहे। त इहो कुफार मुनाफ़िकनि जो तरीक़ो जेको आहे सो वधी वियो हलियो पंहिंजे हिन में मदीने मुनवर में, छो जो हुते ताक़त अची वई इस्लाम खे, मके में मुनाफ़िके जी ज़रूरत कोन हुई, छो जो पधा पधा हू दुश्मन हुआ ऐं उहे ॾाढा हुआ काफ़र जेके आहे ॾाढा हुआ। हिते जेको आहे माण्हू या त मुस्लमान थियो या त पोइ मुनाफ़िक थी रहणो पियो त भई असां आहियूं तव्हां सां, पर वरी जॾहिं पंहिंजनि वञ वटि शयातीन वटि वञनि हुनखे चवनि न असीं तव्हां सां आहियूं, हिन सां असीं मिली ठगी थकियूं धोखो था करियूं। हाणे इहे आयतूं जेके आहिनि से उन्हनि जे मुतलिक़। हिन खां पोइ हिते आयत ईंदी वरी फासिकीन जे मुतलिक़। हाणे हू त मोमिन मुतकी परहेज़गार, ॿिया हू थिया काफ़र, चाहे थिया मुनाफ़िक, हाणे थियो फासिकीन। पोइ क़ुर शरीफ़ में अलाह ताला फ़रमायो त हीअ जेको क़ुर आहे सो युदिल बि कसीर ऐं यहदी बि कसीर आहे ममा युदिल इल अल फासिकीन। फासिकीन पोइ हुन फासिकीन जो निशानी ॿुधाई। फासिक उहे आहिनि जेके ॼाणनि था त हीअ दीन आहे, हीअ सुठो आहे, बहितर आहे, पर त बि गुनाह ते जेको आहे इसरार कनि था ऐं गुनाह में मुलविस थियनि था ऐं फिस्क कनि था, फजूर कनि था, मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा फाजिर ऐं फासिक आहिनि। उहे उन्हनि जो ज़िक्र आहे त उहे अहिड़े नमूने जा आहिनि जेके हीअं हीअं आहिनि, उन जूं आयतूं अची वियूं। उन खां पोइ अयूहन्नास सॼी काइनात खे पंहिंजो इंसान ज़ात खे जेको आहे सो एड्रेस ख़िताब थो करे अलाह ताला त हीउ तव्हांखे मूं ख़लकियो आहे, कुझु बि कोन हो त मां मूं ख़लकियोमांव, हीअ ज़मीन ऐं आसमान मूं ख़लकियो आहे, हीअ तव्हांजे लाइ मूं सॼो ख़लकियो आहे ऐं त बि तव्हां मूंखे नथा मञो। पोइ इहा ॻाल्हि जेका आहे सा अलाह ताला हिते करे थो उहो सॼी इंसान ज़ात जे लाइ। पोइ जेको आहे सो हज़रत आदम अल इस्लाम उन पंहिंजी टीं आयत खां वठी जेको आहे सो हज़रत आदम अल इस्लाम जे ख़लकत जो अचे थो। कल इहो मतिलबु छा आहे त मूं काइनात खे ख़लकियो आहे, मूं पंहिंजो वाइस रेजेंट, पंहिंजो वाइस राय, पंहिंजो मुंहिंजो नायब जेको आहे सो ख़लीफ़ो जेको आहे सो रखियो आहे धरती ते। हाणे ख़िलाफ़त जो लफ़्ज़ जेको आहे हिते अचे थो त हर ज़माने में इंसान बज़ात ख़ुदि चाहे काफ़र आहे चाहे मुस्लमान आहे उहो ख़लीफ़ो त आहे ई आहे, पर हाणे सुठो ख़लीफ़ो आहे, ख़राबु ख़लीफ़ो आहे, बुछड़ो ख़लीफ़ो आहे, त वञो इन नमूने सां भई निमरूद आहे, हीअ आहे, उहा अलाह ताला हुनखे बादशाह कयो, पर पोइ फिरौन खे बादशाह कयईं, या हींअर ई जेके बादशाह वेठा वेठा आहिनि असांजे मथां चढ़ियो पंहिंजो सॼा मुल्क वेठा हलाइनि, बेताल ॿारियो वेठा आहिनि, हे अलाह ताला हुनखे हुकूमत ॾेई छॾी आहे, पर पोइ हू साबित नथा थियनि पंहिंजे दीन ईमान पंहिंजो उनजे लिहाज़ खां ख़िलाफ़त जो जेको मयार अलाह ताला मुक़ररु कयो आहे त तव्हां मूंखां ॾिजंदो, उन ते हू न आहिनि। इन करे उहे जेके नथा हलनि त पोइ उहे उन्हनि जो पंहिंजो आहे, पर अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में हिन चयो त पोइ नूंह जे खां नूंह खां पोइ मूं तव्हांखे आद क़ौम खे अलाह ताला चए थो मूं तव्हांखे ख़लीफ़ो कयोसि आद नूंह जे बदिरां। पोइ समूदी क़ौम खे चए थो मूं अलाह ताला चए थो मूं तव्हांखे ख़लीफ़ो कयो आद क़ौम जे मथां। पोइ नूह अले अहिड़े नमूने सां हे जेके बि जनरेशन्स अचनि पिया, नसल अचनि पिया, उन्हनि खे उहा ख़लीफ़े जी सुपर्दगी आहे, पर हू क़बूलु कनि, उन ते हलनि, उन ते नथा हलनि, उहो ईमान आहे। अहिड़े नमूने सां ईमान पैगंबर मोकिले थो अलाह ताला, पर पोइ हुन ते माण्हू हलनि था त हलनि था, जे नथा हलनि त नथा हलनि। पोइ हाणे हुननि खे छा कबो, पोइ मतिलबु त उहो सिलसिलो जेको आहे सो जारी आहे। पोइ इहो ख़िलाफ़त जी ॻाल्हि, हज़रत आदम जे तख़लीक़ जी ॻाल्हि ऐं पंहिंजे मलाइकनि खां पुछणु त तव्हां जॾहिं ख़लके छॾियां त सजदो कजो, पोइ इबलीस जो सजदो न करणु ऐं पोइ वरी हुनजो तड़िजी वञणु ऐं पोइ वरी पंहिंजो हज़रत आदम अल इस्लाम संसि घरवारीअ खे चवणु त तव्हां रहो हित बाग में ऐं पोइ हिते ला तकरबा हाज़िर शजरत हिन वण जे वेझा न वञो। पोइ वण जे वेझो था वञनि, पोइ हुनखे हुकुम थो थिए त हलो बाबा हाणे तव्हां जी धरती तव्हांजे लाइ आहे। हाणे इहे 39 आयत ताईं इहा ॻाल्हि थी वई हज़रत आदम अल इस्लाम जी, त पोइ हाणे शैतान जेको आहे तव्हांजे पुयां लॻो पियो हूंदो। हाणे इहा ख़िलाफ़त जो मज़मून जेको आहे हज़रत मूसा अल इस्लाम जी क़ौम खे ख़िलाफ़त मिली। हाणे इहे इन सिलसिले सां ॾिसजे त हज़रत मूसा जो ज़िक्र जेको आहे संस क़ौम जो 40 नंबर आयत जेका आहे या बनी इसराइल अज़्कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वऔफू बिअहदी व ऊफ़ बि उहिदकुम, त हीअ मुंहिंजो वाइदो पूरो करियो, तव्हांजो वाइदो पूरो करियां, इहे बनी इसराइल नेमत यादि करियो जेका मूं तव्हां ते कई आहे। नेमत कहिड़ी हुई, या ख़िलाफ़त मूं तव्हांखे ॾिनी, तव्हांखे मूं पंहिंजो मूसा अल इस्लाम तौरात ॾिनो, मूं तव्हांखे क़ैद मथां कढियो मिस्र मञा ऐं ॿाहिरि आंदोसि, इहे सभई नेमतूं हुयूं मुंहिंजूं तव्हां ते, ऐं मूंसां वाइदो जेको तव्हां कयो आहे उहो मूंसां पारियो त आऊं पंहिंजो वाइदो तव्हां सां पूरो पारींदुसि, पर पोइ न बीठा। पोइ हिते हाणे 40 आयत खां वठी 102 आयत ताईं जेको आहे सो मूसा अलाम जी क़ौम जो ज़िक्र आहे त हू कीअं जेके आहिनि से डिसओबीडियंट नाफ़रमान बरदार जेको आहे सो हर ॻाल्हि में फसाद हर ॻाल्हि में उबते उबतो सुबतो ॻाल्हि करणु हीअं करणु उहो करणु हीअं कोन कंदासूं हीअं कोन कंदासूं असांखे हीअ खपे असांखे हीअ खपे असां पाणी खपे असांखे मनो सलवा खपे असांखे बसर खपनि असांखे थूम खपे असांखे पंहिंजो कुकुंबर खपनि असांखे फलाण खपे अहिड़े क़िस्म जा एतराज़ात अहिड़ियूं ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से इहो वरी हुकुम थियो जॾहिं बकर जी ॻाल्हि थी अचे बकर जी त पंहिंजो चवंदासीं कोन कंदासीं कहिड़ी ॾिया असां त मस्करी थो करीं असांखे हीअं थो करीं पोइ अलाह ताला नेठि हुआ कुहण वारा त कोन हुआ पर नेठि कुठाऊं बहरहाल पोइ उन कुहण जो मक़सदु ईंदो पोइ उन ते पहुचंदासीं पाण इनशा आमनी हाणे हज़रत मूसा सां जेके इहे कयूं पंहिंजा नाज़ नखरा आहे मूसा अलाम जी क़ौम बनी इसराइल जेका आहे हींअर बि वठी इहे कई बदमाशियूं करे उन क़ौम जो ज़िक्र उन खां पोइ हज़रत सुलेमान अलाम जो ज़िक्र अचे थो पंहिंजो का ही जॾहिं हिन खे तड़िजी विया हलिया बाबुल में वञी रहिया पोइ जादूगरियूं ही हू इहे सभई मसाला कयऊं तलमूद बि उते लिखियो अथऊं जेको तलमूद जेको हुननि जो तमामु हिकिड़ो ख़तरनाक किताबु आहे सम्झो उहो किताबु जेको आहे सो त हीअं करियो हीअं करियो हीअं करियो हूअं करियो पोइ सभिनी सां नफ़रत सॼी दुनिया सां नफ़रत करणु हुन सेखारी आहे वरी बाबुल में बाबुल में जॾहिं हीअ क़ैद थी आया हुआ नबूअत नसर खणी आया आहिनि उते इहे सभई कमु कयऊं उते जेको आहे जादू बि सेखारियऊं पोइ अलाह ताला हिते चए थो त सुलेमान अलाम जेको आहे सो हिनखे जादू कोन सेखारियो जादू जेको आहे सो हिननि पाण सिखियो पोइ इहो हारूत मारूत मलाइक आहिनि उनजो ज़िक्र आहे उन जेको आहे सो अहिड़े नमूने सां उहा ॻाल्हि उन खां पोइ 103 खां 121 आयत में जे ईमान वारनि खे ॼण ख़िताब थो थिए त यहूदियुनि ऐं नसारा जे ॻाल्हियुनि ते न हलो हुनजे पोयां न हलो छो जो हू पाण पंहिंजो चवंदा हिक ॿिए खे था चवनि त हू यहूदी कंहिं ॻाल्हि ते कोन्हनि हू ईसाई चवंदा त यहूदी कंहिं ॻाल्हि ते कोन्हनि यहूदी चवंदा त ईसाई कंहिं ॻाल्हि ते कोन्हनि ऐं हला किताब पढ़नि था पोइ 122 आयत में बनी इसराइल खे वरी ख़िताब थिए थो त या बनी इसराइल अज़खुरु नेमति अलती अनामत अलैकुम अनी फ़द्दलतुकुम अलालमी त मूं तव्हांखे फज़ीलत ॾिनी सॼी दुनिया जे क़ौमुनि ते त इहा फज़ीलत हुई तव्हांखे तौहीद खे पकड़िया वेठा हुओ पर पोइ तौहीद खां हटंदो त पोइ मुंहिंजा यार कोन आहियो इन खां पोइ हज़रत इब्राहिम अलाम जो ज़िक्र थो थिए त कीअं अची मके मद जेको आहे सो काबतुल्ला ठाहियईं ऐं कीअं अची हुते रहियो अलाह ताला हुनखे इमाम कयो क़ौमुनि जो अलाह ताला फरमायो त मूं हुनजा इम्तिहान वरिता इम्तिहाननि में हू फुल पास थियो 100% मार्कूं खणी वियो हलियो ऐं पंहिंजो सभिनी हुन में कामयाबु थियो हुन खां पोइ बसि मूं हुनखे चयो तूं इमाम आहीं हुन चयो त भला मुंहिंजो औलाद पोइ अलाह ताला चयो त तुंहिंजो औलाद बराबरि हुन मां अंबिया ऐं कंदुसि पर मुंहिंजो वाइदो जेको आहे सो अहिड़नि ख़राबु माण्हुनि सां कोन्हे जेके फसाद कंदा अहिड़े नमूने सां हीअं कंदा उन सां मुंहिंजो वाइदो कोन्हे उन खां पोइ हज़रत इब्राहिम ऐं हज़रत इसहाक ऐं याक़ूब अलाम पंहिंजे वसियत था कनि पंहिंजे औलाद खे त भला तमूथुन न इला व अंत मुस्लमून न मरिजो पर मुस्लमान जी हैसियत सां मरिजो यानी इस्लाम दीन ते क़ाइमु रहिजो पंहिंजो इहे वसियत ई अचे थी इन खां पोइ जेको आहे सो क़िबले जे ॿियो हाणे सिपारे ॿिए में घिरी वेंदासूं स यकूल सुफ़ा सुफ़ा जो जेके बेवकूफ़ आहिनि से चवनि था त हीउ क़िबलो छो बदिलियो आहे पोइ उन ते क़िबले बदिलण जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं उन खां पोइ पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अलाम जी दुआ क़बूल ऐं कमार सलना फीकुम रसूल उमिनकुम पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हिकिड़ी 115 नंबर आयत जो इहा ईंदी उन खां पोइ 153 आयत में ईमान वारनि खे त सलात जो मशवरो मिलंदो पंहिंजो 151 खां 152 इब्राहिम अलाम जी दुआ पोइ 153 खां 54 ईमान वारनि खे वरी सलात जो सलाह ॾिनी वेंदी नबलुअनकुम नबलुअनकुम जो ईंदो 157 में ऐं उन खां पोइ सफ़ा ऐं मरव जो शुआर ऐं हज ऐं उमिरि वग़ैरह जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं 158 खां वठी ऐं जेके पोइ वरी यहूदी नसार जी ॻाल्हि हूंदी त जेके लिकाइनि था दीन खे ऐं पंहिंजो 159 खां 162 ताईं आयतूं इहे थींदियूं उन खां पोइ 164 आयत जेका आहे सभु माण्हुनि मां के अलाह सां शरीक कंदड़ आहिनि उन्हनि जो हाल ईंदो ऐं हलाल ऐं तयब खाइण जो हुकुम ईंदो। हलाल खाइण जी ॻाल्हि वरी ईंदी आहे भई वरी पंहिंजो लिकाइण जी ॻाल्हि ती जेके ॻाल्हियूं आहिनि लिकाइनि था यकथमून अल किताब वग़ैरह मतिलबु त यहूद नसारा जेको हक़ आहे रसूल सलाहु जो हक़ हुअणु ऐं हुनजो नाले जी ख़बर आहे हुननि खे पर उहे लिकाइनि था ॻाल्हियूं अहिड़े क़िस्म सां पोइ 170 आयत जेका आहे सा आयत बिर उहा तमामु सुहिणी आयत आहे जंहिंमें इहो हुकुम आयो त उहे बिर वारा न आहिनि जेके हीअं कनि था लिलाल पर जेके उहे बिर वारा उहे आहिनि जेके हीअं कनि था हीअं कनि था उनखां पोइ हाणे हुकुम अहकाम आहिनि जेके क़िसास जो हुकुम आहे 178 आयत खां पोइ वसियत लिखण जो हुकुम आहे 180 आयत में पोइ 183 खां 187 रोज़नि जो हुकुम आहे त रोज़नि कहिड़े नमूने सां रखबा उन खां पोइ बातिल न खाओ जेको आहे सो 188 आयत में 199 आयत जेका आहे सा चंड जे ॾिसणु ऐं पंहिंजो घर में पोयां खां न घिरणु उनजो हुकुम ईंदो उन खां पोइ 190 खां वसी 193 ताईं किताल जो हुकुम हाणे हिते ॼण किताल जो हुकुम अची वियो हलियो माना वाक़िया जेके जिन में जंगियूं थींदियूं या नंढियूं वॾियूं उन्हनि जो ज़िक्र हितां खां 190 आयत खां शुरू थी वियो ऐं 194 आयत ताईं शरल हराम ऐं शरल हराम जेके हू बि क़बूल कंदा शरल हराम त असीं बि कंदासूं जेकर हू नथा रखनि शरल हराम जो ख़्यालु त असीं रिआयत असीं बि न कंदासूं इहो हिकमदा अचनि उन खां पोइ वरी 195 आयत में इन्फ़ाक़ करियो इन्फ़ाक़ में ख़र्चु करियो अलाह जे रस्ते में इहो हर अचे थो क़ुर शरीफ़ जी नसूरत मंझि शुरू खां वठी वरी आख़िर ताईं जेके आहिनि से इन्फ़ाक़ जूं ऐं पंहिंजे इन जूं थींदियूं आयतूं त अहिड़े नमूने सां सदिको कयो अहिड़े नमूने सां हीअं सदिको अहिड़ा आहिनि पोइ सद इहे जेके इन्फ़ाक़ इन नमूने सां सदिके जे माना में इन्फ़ाक़ करियो पोइ वरी हज जो ज़िक्र ईंदो 196 खां वठी 203 आयत ताईं उन खां पोइ माण्हू जेको तोखे वणे थो पर झेड़ालू आहे उनजो ज़िक्र आहे के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके ॻाल्हियुनि जा ॾाढा अहिड़ा गहीर जो नबी पाक खे वणी विया हलिया पर पोइ अलाह ताला कयो इहो माण्हू ख़तरनाक आहे ऐं जॾहिं वेंदो घर में इहे क़तलु कंदो पंहिंजे हर्स ॿनियूं साड़ींदो ऐं माण्हुनि जा जानवर मारींदो अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि खां माण्हू हटे परे थिए छो जो ॻाल्हियुनि जा गहीर माण्हू जेके आहिनि ज़रूरी न आहे त सचा हुजनि पोइ उन खां पोइ अलाह ताला हुकुम आयो त पंहिंजे इस्लाम में पूरा दाख़िल थी वञो हलिया उदख़ुल फिसल में काफ़र 200 208 या 209 आयतूं वग़ैरह इन माना जूं आहिनि उन खां पोइ 210 खां वठी 214 ताईं बनी बनाई इसराइल खां पुछा करियो त केतिरा मौजज़ा अलाह ताला मोकिलिया आहिनि उनजे लाइ ऐं हिन खां पोइ 215 आयत जेका आहे सा त कीअं आज़मायईं अॻियुनि क़ौमुनि खे ऐं पोइ पुछनि था त केतिरो इन्फ़ाक़ करियूं वरी इन्फ़ाक़ जी ॻाल्हि त केतिरो ख़र्चु करियूं इहा ॻाल्हि वरी हर अचे थी पंहिंजो 195 आयत में 216 आयत में 219 आयत में वरी आख़िरी जेके आयतूं आहिनि उहे सभु इन्फ़ाक़ ऐं पंहिंजो सदिके जूं मुतलिक़ आयतूं आहिनि नज़र जे मुतलिक़ वरी किताल जो हुकुम जेको आहे सो थिए थो 216 आयत में ऐं शहर हराम जो पुछनि था त वरी इहे क़िस्म जूं इहे ॻाल्हियूं शहर हराम जो हुअण ऐं कहिड़ो आहे ऐं कहिड़ी जंग थींदी या कोन थींदी जो 217 आयत में 218 में जन ईमान आंदी ऐं हिजरत कई उन्हनि जी जो ज़िक्र आहे 219 आयत में ख़मर मैसर जे मुतल पुछनि था ऐं 220 में यतीमनि बाबति पुछनि था ऐं पंहिंजो पोइ हाणे वरी निकाह जी ॻाल्हि 221 खां शुरू थी ऐं उनखां पोइ औरतुनि बाबति ई ॻाल्हियूं 221 खां वठी 242 आयतुनि ताईं इहे हैज़ जी ॻाल्हि आहे तलाक जी ॻाल्हि आहे खीर पीआरण जूं ॻाल्हियूं आहिनि छॾे ॾियणु कीअं केरु छॾे केरु खुलो वठी सघे थो केरु फलाण इहे सभई 222 खां वठी 242 आयतुनि ताईं इहे आयतूं जेके आहिनि से औरतुनि जे मुतलिक़ निकाह जे मुतलिक़ पंहिंजे तलाक जे मुतलिक़ ख़ुशूसनि ऐं खीर पीआरण जे मुतलिक़ उन खां पोइ महीज़ जे मुतलिक़ 222 आयत हैज़ जे मुतलिक़ ऐं अवां जूं औरतूं असां अलाए खेती आहिनि 223 वग़ैरह इहे सभई ॻाल्हियूं थी वियूं उन खां पोइ 243 जेके माण्हू भॼी विया हलिया उन्हनि जो ज़िक्र आहे ऐं 244 इन नमूने सां हाणे हिते आऊं ख़तमु थो करियां पोइ वरी इनशा अॻिते आऊं पढ़ंदुसि अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमता अलैहिम ग़ैर अल-मग़ज़ूबि अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन रब्बना तक़बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم